çatal çambal. Şuna koydum keseni, gınaman komşular, gençlik aman eseri. Gınaman komşular, gençlik aman eseri. Eseri billah değmedi eline elim. Şu derenin üzümleri bellerdi. Dinlendiğini ver, ini ver, Erdoğan aylar ini ver. El duymadan gel yanıma, aman geliver aman. Ay aşağı gelin, incedir belin. Allah billah değmedi eline elim.